ازل چه پت ده سوره تکویر نا او سوره طارق پسی ذکر کو مناسبت یو دا ده چه حکم او که فماحل الكافرین محلت والا ورکا محلت والا ورکا سورت اعلا کی تغیر طریقہ و قوة چه محلت سنگا سبح اسم ربک الاعلا پلی مسئلی لزور ورکا خپل تبلیغ لخپل دعوت لزور ورکا پلی استا دعوت سده تا اللہ ذات پاک بگنل پاک ویل او پاکی بیانول دغا کوا دغا کوا خوا بات دغا دیل محلت تکنا چی تو تمخ نرانے او دا سیدان اگرنی چی نی پی جنم چی دا سوک دی دا لے چی تخپل کار چلے کنا دنیا کی خوا کم خلقو چی خپل کار پری خودو نبس اگی ختم شو اگی باندی مخالب غالب شکن خوا دویمه دا دا چی مخیوی چی هر بنده بانده اللہ نگران مقرر کرده ندلت اداوی حافظ وضاحت و تفصیل کو چی ملائکم که دیشی و دا اللہ ذاتم که دیشی نگاه بانده پخ پلا دریم داو چې مخکې زورنه ورکړا انسان ته چې وګوره مم مخلوق نزلته وداغي تفصیل شروع کی چې خلقا وسوا والذي قدر فهذا داسې پیدا کړې ښا نیمګړې نه پیدا کړې خو پوره پیدا کړې سلورم داو چې د قران په حق کې وینو لقول فصل دا ډېر اسان کتاب دی واضحه کتاب دی سوره اعلی کې وی چې سانو قری او کان فلا تنسا زبېتا تنازلوما ایری کی بنا یری کما تا چې وی چې قران ایری کی وای په چوستي ایری نه خطبه ایری کی نو سنقره او کا فلا تنسا نوی ریگستان خوا پینزم داو چوی تبلت سرائی رو رازو نبخ کارشی رضی صورت کی بوی چن نو یعلم الجهر وما یخبا اللہ تا خوارس معلومو پتاس تا بخ کارشی رازو نستاسو نپوٹو نور اللہ و پارسبان دے خبرو اشپگم دا مخ کے تسلی بیان کا پیغمبر تھا چنم یکیدو نکے در دی چلنو تدبیرو نکی اس نشت دے فذکر تخپل خبر کوا ان نفات الذکرہ تخپل بیان کوا بس کسو کی منی ہے کنی منی تازی مواری زیادہ خواہ دو سیلتے ہم امر کرے و محل دلتے ہم امرو کو فذکر تغمانا وکن سبح تازہ اگر محلت وضاحت و تعریف ہوگا دو سیمخ کی حقارت ذکر کو دو دنیا دی صورت کی با زجری دنیا پرستولا کہ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و آبقا دا امواجی کلے دا قرآن عظمت بیان کر سورة طارق کی سورة اعلا کی وی چی دا ایواز دا قرآن پیغام ندے ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى دا خود پخوانو هم بیاو دعوتو ندی پیغامو ندی چه اللہ دی قرآن کی را جمع کری گی خواه رب تیزوی دغاو چویل او علاقت متوفیفین لکل دی کل چین شقاق راشی پو بروج او طارق کی نو اعلا دی رب زمونگا اعلا دی رب زمونگا چی خلق بچ کرے دا غاشیه دا قیامتنا امرلوی عذاب دیخوا دا مطلب دی سوره اعلی سمانا اعلی دی حق ذات چی خلق لپناور کی دا غاشیه و دا عذاب دا قیامتنا دا غور دا قیامت زورت دعوی توحید اس بات دا توحید پا دلیلونو سرا او ترغیب قرآن تا او تزهید فی الدنیا تدری غٹ مقصدون ای صورت اعلیٰ کی فاهم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی پاکی بیان کا دنم درب خپل چوچت تے یا پاکو گانا نم در رب خپل در نور و نمونو نا اگر رب و چڑی روچت تے پخپل و زیبتنو کی اللذی خلقا فسوا اگر ذات چی پیدا کرے دے مخلوق دا سی چی برابر کرے دے پخپل و طولو زیبتنو باندی پلو ټولو عادتونو باندې پلو ټولو اندامونو باندې څنګه مخکې ذکر شیو انفطار کې یو سواکا فعدلکا داسې پیدا کړې چې څه کچ پکې نشتا فسوا دلته عام دی یوازې انسان نه یادی هر مخلوق چیزه که اسمان ده که زمکه ده سمره کائنات تی ده پیدا کری هم دی نو برابر کری هم دی هر یو لی خپل خپل صفت ور کری چاله اوچتواله چاله خکتواله چاله تیارو چاله رنا والذی قدر فهدا او هغه ذات ته چې اندازه کړې ده مخلوق او خاص کر انسان قدره هغه مطلب دی چې عمر او رزق او عمل درس اندازه کړیوم دي ابي وتا لرز دین خودلې ده په هزه لرز کامیابی خودلې ده علم ورکڑے دے کہا عام علم دے چار چالے ورکڑے دے جواز انسان لنا تو دنیا دے جون سره چی تعلق ساتی تو خوراکس کاک بسے انتظامی او در رہائش بسے انتظامی تو گرمے او در سرزے بسے انتظامی تو دشمن نا زن بچ کولو نو زه هر مخلوق ته په حدا څنګه توه کی تیر شیو چې ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا موسی علی السلام زمون رب هغه ذات ته چیر شي ته بدن عمر کړی دی او بیا وته لارم کولی دا هدایت عامه او توزی ته هدایت عامه ابل هدایت خاصه دی چاہا ہدایت تا حق دے تا سرات مستقیم دے تا خدا اللہ رب العزت یو قسم خلق دے خوا چا چې دا غي تعلق د دې دنیا سره هم دی او د آخرت سره هم دی. نو ذکر کوي د دنیا حال. والذي غزات اخرج المرعى چې راستلی دي د زمکه نه خوراکونه د حیواناتو د جانورو چې غيبه کې سر کوي واخې ول پیدا کړی دي ورشوګانې پیدا کړی دي کا په سمز مکه کې دي په غرونو کې دي دا غي تنظیم هم کړی واز د انسان نه دا ول په یو وخت کې داسې پیدا کی چې ګورې وتا نو خوشاله به ډیر خسته یې کنه دا غي شنوالي تا وګوري دا غي تازوالي تا وګوري کله ګوخی ګوره ها اجالو غسان احوان به ګرځولې دې هغه مرحاله را هغه وحول را هغه پسلونو لره هغه بوټو لره خلپ الغسان کچرا تکتور احوا بیا داسې شنو بس ریزری زشی چوری چوری شي بارانونه پیوشي سیلابونه پیراشي یو په لیوسی بل په لیوسی غسان دغه ته ویل شي ښا چې دا سیلابونه کله یو په لتختی کله بل په لتختی هغه ته غسا انوي خشاک خلپل او تکتور شي ارسي بدل شي. الله دې د دنیا مثال دی دې دنیا لپاره بقا نشتا دی باندې او فنا راځي ښا دا توحید په دلیلونو سره ښا چې دا الله نوم پاک غنا دا د وحدانیت ته او دلیلونه وګوره تزهید په دنیا ذکر کو چې زمکه په دې بوټو از اس پر لی پا دی گیا باند بے اعتماد نکے گو رے چه خلقو پکڑے دیکھا دا خو غصا آن دے خزل دا او ترغیب قرآن تا سنقری اوکان منگا لولو تا تا قرآن فلا تنسا ستابا نئی ریگی ولی دا قد تسلی دے چه نبی اسلام باول اول دا سه لوستو چې جبريل سره برغ لګیاو هیر را نه نشي نلته مت الله تسلی ورکړی وا چې ناله نا جمعه او قرانا دا زمونږ دي مواریده او ته جبريل پسې بیا رستل ولها لولو مونږ ته قران فلا تنسا مانا دادا چتی مئی روان استابنی ریگیم سوکی فلا تنسا پر ایک دیما دکا نیسیان پر دوارو مانو سر رد اللہ ما شاء اللہ او مگر اغا آیاتنا اغا سورتنا چدا اللہ دا خوخی چدا منسوخ کوم نا بستا دا ذهن نو باسی اغا بستا دا فکر نو باسی دا نسخ دو اردیری طریقی وی کنخا دوام طریقه وچی نبی علیہ السلام بکل پاسی اتصارو نو دیر صورتنا و آیاتنا بداسیو چا اغا با تیر شیو بیا کن دا با دا اللہ خوا خوا چی دا منسوخ شو صورت احضاب دنی من ازیاد منسوخ شوی دی پا دی طریقه بان انه يعلم الجهر وما يخفى بشکا الله دې چې پويږي په ښکار خبره او په خبره چې پټي عالم الغيب والشهاده دا څه نبرات څنګه چې مخکې ذکر کړو چې الله دار څه خبر دی ښا پني يسر کل اليسر مونږ با جوړ کو تعالی را د پاره د یو آسان دین یو دا معنا ده. دا دین ډیر آسان دی او زګه آسان دی چې مونږ به تا ته آسان کو مونږ به تعالی اسباب درکو د دې دا سانتیا هغه اسباب دغه دي چې قرآن با ستا په جبا باندې ډیر په آسان راځي پنوای سرناو بلسانیکا تاسو به بل څوک نشي ویلې لیلیو سرا مونږ به تعالی داسې صبر او استقامت درکوم چې دا دین به ډیر په اسانه سره ورسی دنیا ته. دا په بي صبر نه کی کنه دا په تلوار نه کی کنه نو یسر وکا مونږ به تا صابر کو مونږ به تا متحمل کو برداشت وای تا کې مونږ به تعالی داسې اخلاق در کو چې نرمي وای پکې خپل مرګ ورو سره فبما رحمت من الله لنت لهم او داسې نکی مونږ به تاسو داسې همت در کو چې دروازه با بیان کړي او شپې با الله تولاړي قم الليل دا اسباب بل چاته نو کنه دا الله پیغمبر ته د استقامت ورکړې او د استعداد او توفیق ورکړې نو دا دین په دې اسانی کې ښه دین په خیستو اخلاقو دین په صبر او تحمل او دین په نرمه او په مهربانه په دې اسانی ون یسر وکا نو جوړې کو کنه ښه معنا دا آسان به کو تعالی را جوړ به کو تعالی را په داسې یو استعداد کې په داسې یو توفیق کې لیلیسرام چې هغه به د دې دین د پاره چې دا دین آسان دی دا ګران نه دی دا دنیا سره تعلق ساتي ښه چې مونږ ته ډېره ګران دی ښه په انبیاء ته نو ګران هغې ته دین رسول ډېر آسان وو اته معنی د آخرت ته ونیسرک مونږ به تعالی ډېره آسانتیا درکو د پاره د جنت الیسرا د پاره د جنت نیسرک داسې به دې جوړ کو او داسې به دې درست کو چې ته به د جنت د تلو لایق شي کنه فذکر هغه دا دی چې بیان کوه دعوت کوه قرآن رسوا خلقو ته ان نفعت الذکر یو معنا که فایده ورکوي قرآن که فایده ورکوي بیان نو بیان کوا کوا کوا خا خا. او چې کله فایده نور کوي نو هغه تساجت ته هغه په حق کې هو بیا ویلو چې فزرهم پرې چې فارز امن تولا چې نیمانی نو مخت نه واړو لیکن بهتر معنا داوا چن نفعت الذکر او لم ينفع که فایده ورکی چاته ما که نه ورکی هغه زه رستا کار نشتا تا کار بیان دی نو بیان کاو کنه خا سیذکر من یخشا زردا چې عبرت په واخلی د قران نا هغه سو کو چې یریږي د الله نا دغه صفت سے قرآن بیا اڑی را اڑی اڑی را اڑی چی بس دو خدای یرا پکی کنا اگا با دو قرآن عبرت اخلی خپورا اگا پا قرآن باندی زان کامیابی خپورا من یخشا یو صفت سے لک صفت سے خو بس بغیر دا اللہ دا فضل لنکی گی نسو دا خدیر بختور انسان دے سيذكروا من يخشى هذا بختور دي تزان معلوم ده کنا هرچا تزان معلوم ده چما ده قرآن نفیده واغست کنا ما تن عبرت حاصل شو کنا اما ازدکو کتنم انکو سيذكروا من يخشى فيتجنبوا الاشقام اډیر لری لری بغرزی د قران نه بد نصیب ام کوئی بد نصیب چي ست خدای سره پیدا کړی وینو د قران سره د ډز کړی دی دا ولې دی کی سچاله چې قران تنر اخري دی قران خو زو خوري نه چې تا تنر ان دی کیږي ویتا جنبو ها گورو تا دیر لری لری او ڈڈی تزید قرآن نابد نصیبا الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَ اوز بد نصیبا خلقو بل چاہتا وی چی پیسی و سرنی ناغتا بد نصیب ہوئی خوا اچی جی بیڑا کی او سندکی ڈا کی نویدہ نصیب دار دے خوا اللہوی یا رہو اس نفی جنین خواه بد نصیب سوک دے اگا سوک دے جدا قرآن نا ڈڑی تزیم اگا سوک دے اسلن نار الکبران جدا خلی کی باقی ورطا چی دیر لوے دے تو با تو دگا بد نصیب دے خواه مسلمان تا بد نصیب او نوائے صحیح مومن و موحد تا بد نصیب او نوائے اگر کاجز داسی چی خپل کوری نئی اداغا سی ناس دی جماعت کی ڈڑا والی خوا خدا دیر بخت ورد خوا چی عقیده دا توحید دا نو یا اللہ چی دی دی اور تلر شنال تا بس کئی اور که خو خیر نشتا اللہ وی ثم لا يموت فیها ولا يحیام اور که با د چا د پاره خیر خو د د پاره پکې بالکل نشته ولی د موت غواړي نو موت وته ناراضي لا يموت فيها د بچي وی چې الله مرګ مرګ امرګ باندې ناراضي ولا يحيى ان به جون څه جون ديم ولي جون خوایي چې د خوشاله وي جون خوایي چې د سکوني جون خوایي چې د آرام او د راحتي نو چې په بامبړو کې پروتي او چې وای داسې چې لیوانې شوي توبته نو تاسو کاوري نه ته ځا اوري توبه خدای دا څه ژوند دی ولا يحيى داسې وګوم شته ښه چې نه ژوند دی نه مړی نو جهنمي دی ښه خلق نمانی چی ارد آخو مونگ نمانو چی نبا مڑی نبا جوانده ویدا و منی دا قرآن ویلی دی خوا خدا دل تا نشتا دا با جهنم کی خوا لا يموت فیها ولا يحيى ترغیب توحید تا قد افلح من تزکم یقینان کامیاب شو اغسو کم جزان او ساتو دا شرکنا تطهر من الشرك بتذكره واتعاذه بالذكر روح المعنی وی خواه ذان بچ که ده شرکنا ولی عبرت واغست وعظ قبول که ده قرآن بتذكره واتعاذ بالذكر ده کامیاب شو قدب لها دمرا مضبوط جملے ذکر کرے دا قسم مانا پیدا کی قد افلحا وذکر اسم ربی فصلا ابی انم دا اللہ واغستو نو عبادت کی مصروف شو عبادت کی مشغول شو اگر ہوتا دمرا وقت اور انسان چا والی خود توبہ ویستا چی اللہ دا شرک نمی دی توبی دا بچر شرک نکو ما بس تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير ويچو خياري کنا نغه بلات او منات پریزي او د الله عبادت او بندگی بکيخه من تزکا ابي راغي او په منځو درې زخه الکه مون باندې بودريږي خو مخ کې تزکا دي دا ډیره ناشنا خبره ده توبه توبه زمونه ناشنا خبره ونه په دنیا کې نه به په آخرت کې ښه چې من تزکا باندې عمل نه کړي اراغي په منځو درې ده چې الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك یا را خطوبا چه تا تاو گوری کنا نو خلبا دی راتو لنشی اخیطا باونی سی در دیر خندانا چه خلق راشی او گوری دی ظالم تا چه مشرک دی وی اللہ اکبر نیت مکڑی در دل دی اخلاسا یا خود او دا خواه و همالی هم اکثر من الدود روح المانی وی وی زمون پا وقت که او دا خلق دماشو میکو ندیر دی فو یا خدای تو ناوی خواه چه عقیده ندد دکنی توحید نیز دکنی او منزل راغ خواه اجا نماز امزان سر راوڑو دیر کار ناشنائی خواه الکه دا زیده پا کرایه غسته ده دی امام مخی تا دا خود هر چا زیده توبه توبه امسا با مخ کی دی چشمی با کی دی آه آه توبه منزل راغه مسولی راغه الکه مخ که ویدان پاک که عقیده صحیح که تخو بابا دیارته ای تو قبر پرستی بت پرستی وی تمنگ تا معلوم نئی چپا دی پیرانو باندی کردی تسلمان دل رازی قرآن خویلی قدب لحمن تزکا و ذکر اسم ربی بسو اللہ توحید دکا عقیده سیکلا نبی آراغے او درید اویوی چه اللہ اکبر امند شورو کو و ذکر اسم ربی بسو اللہ دا یو یاتو چې ما ابو حنیفه رحمت الله علیه په دلیل نیولیو خو دا هغه چا ده پاره ولې هر قسم دنیا کې خلق شته کنه ها چغیل الله اکبر نو ورزی الله اکبر یا الله الاکبر ناغل سو ورزی ویرما له خداره دي چې الله اعظم ناغوی خیر دے دغام ٹک دے ولی ذکر قرآن ویلی چی وذکر اسم ربی ہی نم در رب یہ واغستا نو اعظمم در رب نم دے اجلم در رب نم دے دا طول نمو ندی خواہ نو چی وصلی لے دغا نور دی اولا اعظم اوی نمون دی کی کنا دا دے ڈنگ لکے راغلی دینا غیو گورو تاوی امام سے بوئی چی اللہ اکبر پزے کا اللہ اعظم ہوئی اللہ اجل ہوئی نوم کی گو گورو ہوئی ویدہ غویلی کا قرآن ویلی دا گو خوار خبر دا قرآن نر آغستی دا وذکر اسم ربی ہی اے ویلی انو دیس ہوئی وینا سورت مدثر کے خوراغلی ہوئی چه و ربک فکبر نو ای خود اگه علی کنخا دغه علی کن پا مقام نپویگی اگه مقام ده بیان ده چه اللہ پیغمبر توی قم فا انذر ادری که دی خلق تتعوت ورکا دسو و ربک فکبر اللہ لویو تا بیان اخو دمانزو خبره نه ده اغو دریم صورتو پا نزول کی اغو دعوت خبر دا دمانزه خبر دلتا که دا چه وزکر اسم ربی بسولا او دلتا عام کرده دیخوا بل توزرون الحیات الدنیا بلکی تاسو محبت کوئے دا جوند دنیا سران سنگ محبتو داسی چه خیرتون پیر کن دی تویلی چه محبت دا جوند دنیا سرخا چه خیرت پیر کن مرگ پیر کن ایمان پیر کن منز پیر کن کلمه ای رکلا ارسی پری خودو گور دنیا پرستو تا گورا حیران بشی چی خود دلخو کلمه سمنو ارزی تا سنگت دلخو صورت پاتحه سمنو ارزی دیف منظر نیو لارنو ها دنیا دوم رده چی ده بنگلو ده گاردو دیس حدی نشتا دیخوا داولی بل توسرون الحیات الدنیا اللہ ویز خبری ما تاسو غرکڑے دے جند دنیا پا آخرت باندی فالآخرت خیر و ابقان آخرت خودیر بہتر دے دے دنیا نا او ہمیشہ دے چپنا پی نرازی چرت دنیا او چرت آخرت دا گوره آیاتی خو ډیر لری پوری تلیخا خو ذهن ور تکم دے کی رسی آو دا رد دے پدے حیاتیانو باندے چاگینن دن ستوئی دن دیتوئی چلکت پیغمبر جو اندے منی پا قبر کی جتوئی چی آو بیاروئی بست مسلمانینو دانور خو ٹلکا پیرانو اجتو اتوې چنا زېسوک په قبر کې ژوندې نه منم خو پیغمبر دې قبل دې ریخا وې ته کافر ته څنګه مسلمان وې ته ما ماتي په ګور ته پټ ته کما ته کافر وینو دلیل لسره نشتا په سبا باندې دلیل خایا کنه د کفر نسبت ولي کې اځه وتا ته شپاله سوله سي اته نو خیمه چې ته پاره کافرې هغه کې دام دې ګوره چلاوي والآخرتو خير وابقا آخرت غره دې کو دنیا غره ده ته چې پیغمبر ته وسم په دې ژوند سره ژوند دی وې دنیا یې ژوند سره ناغده دیگا ناغوره شی ورکو چلاوی دنیا خویز چه نا دی آخرت ورده امون چه داغا حیات منو برزخی منو اخروی منو دکا قرآن وی دیو دیده سوره دوحا کی براشی ولل آخرت خیر لکا من الاولا آخرت تا دی پارا دنیا نا دیر ورده تا ظالمان سب ان هذا لفي الصحف الاولى بشكا دا قران هغه کتاب دی چې دې په هغه صحفو مړمبنو کې مو صحف ابراهيم او موسى هغه صحف ابراهيم عليه السلام او موسى عليه السلام سوره الغاشيه